यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं, उनकी जब बातें सुनाई जाती हैं तो ईमान में ताजगी आ जाती है, ईमान हरा भरा हो जाता है। तो सबसे पहले अपने हबीब काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि मुबारक नाज शरीफ सुनाई जाएगी। नाज शरीफ सुनने से अल्लाह ताला की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इजाफा होता है। مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما شاء الله صل على حبيبنا صل على محمد اللهم صل على شفيعنا صل على محمد ان الله وملائكته يصلون على النبي مطلب مفہوم ہے بے شک اللہ تعالی اور ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام بھیجتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی درود و سلام بھیجو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں تو 10 درجے بلند ہوتے ہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں درود اور سلام کیسے پڑھیں گے جب مسجد میں داخل ہوں گے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ابن ماجہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسجد میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ لو اور درود و سلام پڑھ لو تو اس طرح سلام پڑھ سکتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھنے میں درود پڑھنے میں نعت شریف سننے میں مزہ آتا ہے مگر ان کی باتوں ایسی باتیں جنہوں نے منع فرمائی ٹی وی دیکھنے سے فیس بک کے اکاؤنٹ کھولنا گانے سننا ان سے منع فرمایا ان پہ ہم عمل نہیں کرتے تسبیحات میں آگے آگے ہوں گے ذکر میں آگے آگے ہوں گے تہجد میں آگے آگے ہوں گے میں کالی کملی والے منع فرمایا کہ میں گانے بجانے کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں ہمارے گھروں میں ہمارے موبائل پر ہمارے ٹیلی ویژن کے اوپر گانے بج رہے ہیں اور یہ مت سوچیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ کون مولوی کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائی جا رہی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک کوئی نہیں آئے گا وہ آخری نبی ہیں دین مکمل ہو چکا ہے ساری باتیں انہوں نے فرما دی ہیں اور تو اب ان کی یہ والی بھی بات ہے کہ بھئی میں گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں تو آپ بتائیے ہم سب کے موبائل میں اکثروں کے موبائل میں انٹرنیٹ لگا ہوا ہے اور اس میں ماں بہن بیٹی کے موبائل میں بھی انٹرنیٹ لگا ہوا ہے اور اس پہ تصویریں آ رہی ہیں فیس بک کی عورتیں چل رہی ہیں لڑکے چل رہے ہیں اور ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں تصویریں کھنچوا رہے ہیں اپنی تصویر ڈالی ہوئی ہے اس کے اوپر اور گانے سنے جا رہے ہیں اور اس پہ گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں نوجوان تو دیکھتے ہی تھے بوڑھے لوگ بھی اور نانی اما دادی اما بھی بن گئی ہیں ابا بھی ہو گئے ابا اما بھی ہو گئی مگر موبائل کے اوپر گندی تصویریں دیکھی جا رہی ہیں اور گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا اس کو اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ کتنا کبیرہ گناہ کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گانے آلات توڑنے بھیجا گیا ہوں اور آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی عورت کو دیکھ رہے ہیں آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم عاشق رسول ہیں کیونکہ ہماری نظر ہمارے اعمال جو ہے تہجد پہ چلی گئی عمرے پہ چلی گئی اور نیک اعمال پہ تو چلی گئی گناہوں پر نہیں گئی اتنا کبیرہ گناہ ہم لوگ کالی کمنی والے کی نافرمانی کر رہے ہیں اور کتنا دکھ ہوتا ہوگا جمعے کے دن اعمال پیش ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کو کتنا تکلیف ہوتی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میری امت جو ہے داڑھی کو شیف کروا رہی ہے ماں بہن بیٹی ناچ رہی ہے شادی کے اندر کیا ہوتا ہے شادی کے اندر گانے بجتے ہیں مائیاں ہوتی ہیں تصویریں کھینچتی ہیں موویاں بنتی ہیں گلی کا لڑکا آ کے مووی بناتا تھا پہلے اب تو کیمرے سے ہی سب ایک دوسرے کی موویاں بنا رہے ہوتے ہیں شوقیہ تصویریں کھچوانا تفریحاً موویاں بنوانا جائز تھوڑی ہیں. اگر کوئی آتا ہے ٹی وی کے اوپر کوئی دین کا خادم آ کے, دینی خادم تو نہیں کہیں گے اس کو, بس وہ آ جاتا ہے ٹی وی کے اوپر دین کی باتیں سنانے کے لیے, ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے ٹی وی رکھنا جائز تھوڑی ہو جائے گا. اور ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن چل رہا ہے, کتنے گندے کیبل کے چینل لگے ہوئے, اس کا پیسہ حرام میں جا رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. اس سے توبہ کرنی ہے بھائی. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ میں اور آپ توبہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا, کوئی اور کرے گا توبہ؟ ہم مسلمانی کو تو توبہ کرنی ہے. عذاب نار سے بچنا ہے تو کر توبہ صادق. علامت دوستوں سچ گنہگاروں کی علامت, اللہ کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے. آنسو بہا لے, توبہ کر لے, گانوں سے توبہ کر لے, فیس بک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دے, اپنے گھر سے ٹیلی ویژن توڑ کے نکالے, ورنہ اللہ کی رحمت نہیں آئے گی. دوستوں اور بزرگوں, یہ میری بات نہیں, یہ مت سوچیں مولوی آ کے کیا اپنی باتیں بتاتے ہیں, مولوی کی بات ہے اس میں, خود ہی دل سے پوچھ لیجئے. گانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے, اس میں مولوی کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ تو کالی کملی والے کی بات ہے جن کی ابھی نعت شریف سنائی گئی, جس کی وجہ سے ہم لوگ جمع بھی ہو جاتے ہیں. اب سنیے گا اور ایک اور نعت شریف سناتا ہوں, میرے پیارے شیخ کی نعت شریف ہے. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ, یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ پیام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر ہے ترام مدینہ. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. عارف باللہ شیخ العرب العجم مجدد زمانہ میرے شیخ اول حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی نعت شریف ہے جو آپ حضرات نے سنی بھی ہوئے. مدینہ شریف کے نام میں کتنا مزہ آ رہا ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا آرام فرمائے. ہر دفعہ ٹنڈو حیدر میں آ کے سناتا ہوں, مجھے خود بھی مزہ آتا ہے اس سے. امام مالک رحمتہ اللہ فرماتے ہیں ان سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے, جو مٹی مس ہو رہی ہے ٹچ ہو رہی ہے, وہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے, لوہ و کرسی سے بھی افضل ہے, عرش اعظم سے بھی افضل ہے. تو جو سنتوں سے ٹچ ہو جائے گا اس زمانے میں, جو داڑھی رکھ لے گا, جو عورت شرعی پردہ کرے گی, جو اپنے گھروں میں گانے نہیں بجائے گا, جو اپنے گھروں میں ٹیلی ویژن نکال دے گا, اس کے گھروں میں کتنی رحمتیں برسیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کرتے ہیں اور عاشق رسول بھی بنے ہوئے, یہ کیسا عاشق ہے؟ عاشق تو وہ ہوتا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کی ہر ہر بات پہ جان دیتا ہے. وہ تو نعرے تو لگ رہے ہیں, جھنڈے تو اٹھ رہے ہیں, نعرے بھی بلند ہو رہے ہیں, نعرہ رسالت بلند ہو رہا ہے, نعرہ تکبیر بلند ہو رہا ہے, نعرہ تکبیر نفس پہ مارنا چاہیے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر جب نفس کہے عورت کو دیکھ لو, جب نفس کہے گانے سن لو, اس وقت نفس پہ نعرہ تکبیر مارنا چاہیے. اس وقت تو نفس کے آگے ہم لوگ رسوا ہو جاتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. کیا کریں, خاندان کو بھی تو لے کے چلنا پڑتا ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہمارا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے تو ہمیں ایمان ملا ہے؟ ہمارا نام محمد ہے اور کیسے پیارے پیارے, ہماری ماں بہن بیٹی کا نام فاطمہ ہے, عائشہ ہے, اور لوگ بولتے ہیں آپ یہ کمال, یہ کیسی بات ہے؟ کمال کی بات تھوڑی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائی آ رہی ہیں. جو کینسر ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے, شراب اور زنا اور بدفیلی اور گندی تصویروں کا, اس کی باتیں بتائی جا رہی ہیں, اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. جب منکرات پہ روکا نہیں جائے گا تو انتظار کرو سرخ آندھیوں کا, زلزلوں کا, اور جو ہے دعائیں قبول نہیں ہوں گی. امر بالمعروف کے ساتھ نہیں یعنی منکر بھی ہے, تھوڑا ڈرنا بھی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے. ڈرنا کیسے ڈریں گے, سچی توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے. جو شخص چاہے کہ اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں, سچی توبہ کر لے گناہوں سے. میں بھی کر لوں, لوگ یہ سمجھتے ہیں, میں بھی یہ سمجھتا تھا پہلے کہ دوسروں کے لیے بیان ہو رہا ہے. سب یہ سمجھتے ہیں دوسروں کے لیے ہو رہا ہے, بیان کرنے والا بھی یہ سمجھے میرے لیے بیان ہو رہا ہے, جو سننے والے ہیں مرد عورت یہ سمجھے کہ میرے لیے بیان ہو رہا ہے. اپنی لمبی لمبی داڑھیوں پہ, اپنے صرف پردے پہ عورتیں ناز مت کریں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, صرف امامے پہ سفید لباس پر اور اپنے بیانات پر ناز نہ کریں. یہ بھی تو دیکھیں ہم لوگ اللہ کی بدنظریاں کتنی کر رہے ہیں. غیبت کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے بھی اشد ہے. توجہ ہے ہماری اس طرف, زبان چل رہی ہے, اللہ والوں پہ بہتان لگا رہے ہیں, جو عیب نہیں پایا جاتا اپنی طرف سے خود ہی, کیونکہ انسان جیسے مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے, اپنے عیب نظر نہیں آتے دوسروں کے عیب. اور اگر میرے شیخ فرماتے ہیں اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اگر کیڑے نہیں ہوتے تو کیڑے ڈالے جاتے ہیں خام خائی, اور ان پہ اعتراض کیا جاتا ہے. یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. ٹی وی والے اچھے لگیں گے اور جو سچے لوگ ان کے غلام آ کے سچے باتیں بتائیں گے وہ برے لگیں گے. کیوں برے لگتے ہیں؟ حق بات قبول کرنی چاہیے, ہمت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے, بہت معاف فرمانے والے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحمتوں کی تو ہم باتیں سنتے ہیں, انشاءاللہ رحمت کی باتیں بھی ہوں گی, مگر تھوڑا ہمیں نفس کو جھنجھوڑنا چاہیے, اپنے ایمان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے ایمان کو گانے سن کے اور عورتوں کو دیکھ کے فیس بک پہ یوٹیوب پہ اور گانے چل رہے ہیں, سمجھتے ہیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. قلم یعلم بی ان اللہ یرا, کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ کتنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو, اور فکر بھی نہیں ہے. اس کے فضائل تبلیغ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ والوں, یا قرآن شریف کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہ پڑو. قرآن شریف کی آیت سمجھ میں نہیں آتی, کاوش اخبار کی باتیں, ڈان اخبار کی باتیں اور بی بی سی کی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں, سی این این نیوز سمجھ میں آ جاتی ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ کی بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ فرما رہے اللہ سے ڈرو, گناہوں کو چھوڑو, بدنظریاں چھوڑو, ٹی وی دیکھنا چھوڑو, خبر نامے پہ عورتوں کو دیکھنا چھوڑو, کرکٹ میچ جو کہ کوڑا کرکٹ ہے دیکھنا چھوڑو, اپنے شادیاں سنت کے مطابق کرو. یہ مطلب ہے اللہ سے ڈرو. یہ مشکل لگے گا ہم لوگوں کو. اب اس کی آسانی کے لیے کیا فرمایا؟ سچوں کے ساتھ رہ پڑو. فضائل تبلیغ میں لکھا ہوا ہے, اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتا رہا ہوں. اتنے بڑے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, پھر اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ والا کون ہے؟ جو شریعت اور سنت پہ چلتا ہے یہ اللہ والا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے فضائل تبلیغ میں, فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے, اللہ والوں کو تلاش کرنے میں کوشش کر, اور وہ کہیں کھڑا ہو جا تو کھڑا ہو جاؤ, وہ کہیں بیٹھ جائیں تو بیٹھ جاؤ. اور اللہ والا کون ہوتا ہے یاد رکھیے گا, عورتوں سے جو پردہ نہیں کرتا, اپنی تنہائیوں میں عورتوں سے ملتا ہے, وہ اللہ والا نہیں ہے. جو گھر کے اندر نامحرم عورتوں کے سامنے آ رہی ہیں بولتی ہیں میرے لیے عورت اور پتھر ایک ہے, وہ شخص اللہ والا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عورتوں سے پردہ فرما رہے ہیں, اور یہ کیسا پیر ہے اپنی سفید داڑھی پہ ناز کر کے اپنی بڑی عمر پہ بولتا ہے مجھے عورتوں سے پردہ نہیں ہے. بھائی آپ کے لیے کوئی الگ فتویٰ ہے؟ قرآن شریف کی کھلی ہوئی آیت ہے, فاسألوهن من وراء حجاب, اے صحابہ کرام جب ازواج مطہرات سے بات کرنی ہو, حکم ہو رہا ہے دونوں طرف سے حکم ہے کہ پردے کے پیچھے سے بات کرو. او فلا تخضعن بالقول, اے نبی کی بیویوں اپنی نرم آواز سے بات مت کرنا, بھاری آواز کر کے بات کرو. تو عورتوں کی تو آواز کا بھی پردہ ہو رہا ہے, اور یہ پیر صاحب اور ہم لوگ بھی اپنی داڑھیوں پہ ناز کر کے عورتوں سے بلا حجاب ڈائریکٹ باتیں ہو رہی ہیں, بھابھی سے باتیں ہو رہی ہیں, لمبی لمبی باتیں. حضور بتائیے, دیکھیے بھائی یہ بخاری شریف میں آتا ہے, بخاری شریف سے اور کوئی اصح الکتاب ہے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دیور تو گویا موت ہے. ایک یا رسول اللہ, ایک عورت آئی, یا رسول اللہ یہ شوہر کے بھائی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شوہر کا بھائی تو موت ہے موت. اے میری ماں بہن بیٹی, آپ ماشاءاللہ دین کی کتابیں پڑھتی ہیں, آپ کا دیور سے پردہ ہے کیا؟ آپ دیور سے احتیاط کرتی ہیں یا باتیں کرتی ہیں آپ دیور سے؟ اگر آپ دیور سے باتیں کر رہی ہیں تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے, آپ کے ایمان میں موت آ گئی ہے, آپ کا ایمان تباہ ہو گیا ہے. مگر سچی توبہ کر لیں, توبہ کیسے کریں گے؟ کافی ہے, اس کو تھوڑا ہلکا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تھوڑا دور کر دیں. توبہ کیسے کریں گے؟ توبہ کی چار شرطیں ہیں. دیکھیے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائی جا رہی ہیں, یہ مت سوچیں کہ یہ کون آ کے باتیں سنا رہا ہے. اور الحمدللہ کون بتا دیتا ہوں, یہ فقیر ایک بہت بڑے اللہ والے عالم ربانی دنیا کے ولیوں کے سردار عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے خادم ہوں, اور بڑے بڑے علماء کرام کا اس فقیر کے اوپر اعتماد ہے. مگر میرے شیخ فرماتے تھے چلو اگر آپ کو کسی پہ اعتماد ہی نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ تو اعتماد ہے, مسلمان تو ہیں ہم لوگ, محمد رسول اللہ پڑھا ہے, تو انہوں نے فرمایا ہے کہ آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی, اس سے توبہ کر لیں. توبہ کی چار شرطیں, اس گناہ سے الگ ہو جائیں, ٹی وی دیکھنے سے الگ ہو جائیں, کوئی مشکل تھوڑی ہے اس میں, ہمت کریں اس گناہ سے الگ ہو جائیں. دل میں ارادہ کرے کہ مجھے اب گناہ نہیں کرنا ہے اور دل میں ندامت ہو, اور چوتھا کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق ادا کرے, سچی توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پیار نصیب فرما دیں گے. ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں, سبحان اللہ. توبہ کر لیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری جو ہم لوگوں کی زندگی پریشان گزر رہی ہے, ہم لوگ پریشان ہیں, ٹینشن میں ہے, یہ پریشانی وہ پریشانی, یہ پریشانیوں کے بیریئرز ہم نے جو پریشانی جو اینٹیں لگائی ہوئی ہیں, بڑے بڑے بلاکس لگائے ہیں ہم نے خود لگائے ہوئے ہیں, اور ہمیں یہ گناہوں کی حرام عادتیں راس آ گئی ہیں. میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں, ٹی وی دیکھنا نہیں بھائی یہ مولویوں کی باتیں ہیں, فیس بک کو ڈیلیٹ کرنا نہیں مولویوں کی باتیں ہیں, بس مولویوں کی باتیں کر کر کے سارے گناہوں کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے. حلال کیسے ہو جائے گا بھائی, جب کہا جا رہا ہے کہ بھابھی سے پردہ کریں مرد حضرات, عورتیں دیور سے پردہ کریں, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں مولوی کی بات کہاں سے آ گئی؟ حق بات بتائی جا رہی ہے. اور مومن تو وہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ, یہ بات اللہ تعالیٰ اس فقیر کے دل میں ڈالی, اور میرے شیخ کی بات ہے, مومن تو وہ ہوتا ہے تکبر مٹا دیتا ہے. یا اللہ آپ کی بات ہے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ دیور موت ہے, تو اپنا دل آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے میں جھکا دیتا ہوں, اب میری ماں بہن بیٹی دیور سے پردہ کرے گی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. 10 سال کی بچیوں سے پردہ ہے, وہ یہاں آپ ہمیں مت دیکھیں, عورتوں سے پردہ ہوتا ہے جب 10 سال کی بچی ہو جائے, وہ یہ والا دروازہ بند کر دیں, وہاں سے بچیاں آ کے دیکھ رہی ہیں. یاد رکھ, یہ والا نہیں, یہ والا کھول دیں, وہ والا صرف, جزاک اللہ, ہاں یہ بند کر دیں. اے میری جو بچی 11 سال کی ہو گئی 12 سال کی ہو گئی, اس کا ہم سے پردہ شروع ہو گیا ہے, اس کو ہمیں دیکھنا جائز نہیں, ہم بھی اس کو نہیں دیکھ سکتے, وہ بھی ہمیں نہیں دیکھ سکتی. اب جو بچیاں 10 سال کی ہو گئی, آپ کو دل چاہتا ہے ہم شیخ کو دیکھیں, عالم کو دیکھیں, امام صاحب کو دیکھیں, قاری صاحب کو دیکھیں, جائز نہیں. آپ کو قرآن شریف کی آیت ہے, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی عورتوں سے فرما دیں کہ اپنی نظروں کو جھکا لیں. قرآن شریف کی آیت ہے بھائی, اس میں یہ مت کہا جائے کہ یہ آپ کیسی باتیں سنا رہے ہیں, قرآن شریف کی آیت ہے. پہلے مردوں کے لیے الگ فرمایا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیں کہ اپنی نظروں کو جھکا لیں. جزاک اللہ, گرمیاں شروع ہو گئی ہیں, پسینے آنا شروع ہو گئے, اب زمانہ کمزوری کا آ گیا ہے. انسان اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے, صحت بہت بڑی نعمت ہے نا. حدیث میں آتا ہے, اذکر اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ, تم سکھ میں اللہ کو یاد رکھو, دکھ میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا. جب اللہ نے اتنی, آج کل اتنی میرے شیخ کے پاس حضرت, اب میرے موجودہ شیخ ہیں حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم عالیہ, قطب زمانہ, بہت بڑے اللہ والے, حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ کے بہت اجل خلیفہ, بہت بڑے اللہ والے, سفید داڑھی سائیں, اور بہت بڑے اچھے اخلاق والے. کوئی بھی شخص وہاں پہ جاتا ہے, بھلے کلین شیو ہو, شرابی ہو, زانی ہو, حضرت اسے محبت سے ملتے ہیں. اللہ والے کسی کلین شیو والے سے نفرت نہیں کرتے, اللہ والے کسی گنہگار سے نفرت نہیں کرتے, اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں. پہنچ گئے آپ حضرات, ماشاءاللہ. گاڑی خراب ہو گئی تھی تو ہم لوگ دوسری گاڑی میں آ گئے, یہ دوست ابھی آئے ہیں, ماشاءاللہ, بہت خوشی ہوتی ہے. جب حدیث میں آتا ہے, من کسر سواد قوم فہو منہم, جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو ہم لوگ دیکھ لیں ہم کس کی تعداد بڑھاتے ہیں, ہم کہاں کہاں جاتے ہیں اپنی زندگی میں, کہاں کہاں گئے. اب جو گئے وہ گئے, اب توبہ کر لیں. ہماری ماں بہن بیٹی دیکھے, صرف رشتہ داروں کو خوش کرنے کی وجہ سے آپ شادی میں ہال میں جا کے بیٹھ گئیں اور تصویریں کھنچ رہی تھیں اور موویاں بن رہی تھیں. کیا آپ کو اس وقت حیا نہیں آتی؟ کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ اللہ اور رسول, میں اپنی ہی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں شرم نہیں آتی, مرد حضرات بھی ہال میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ماشاء اللہ دین کی باتیں بھی کرتے ہیں, ہال میں جا کے بیٹھے ہوئے بھی ہیں اور جو ہے تصویریں کھنچ رہی ہیں, موویاں بن رہی ہیں, اور بولتے ہیں ہماری مووی نہ بنوانا. ہم لوگ گئے کیوں وہاں پر؟ دیکھیے, ہمیں خاندان والوں سے نفرت نہیں ہے, وہاں جو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس سے نفرت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے میں داخل نہیں ہوئے جس میں تصویریں تھیں, جس میں کتا تھا, اور ہم لوگ ان کی نافرمانی کریں. یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے, ہم نے خود ہی مشکل بنا لیا ہے. ان باتیں ہمیں, ہماری نظر فضائل پر, ذکر پر, تسبیحات پر, تہجد پر, اشراق پر ہوتی ہے, نوافل پر, عمرے پہ, حج پر ہوتی ہے. کیا ہماری نظر اس پر جاتی ہے کہ ہماری, ہم نیکیاں کما کر گناہ کر کے ساری نیکیاں گنوا رہے ہیں اور غصہ کر کے اپنے ایمان کو کڑوا کر رہے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے, غصہ ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے جیسے ایلوا شہد کو کڑوا کر دیتا ہے. جو شخص غصے والا آدمی ہے یا غصے والی عورت ہے, اپنے شوہر کے ناک میں دم کیا ہوا ہے, या किसी शौहर ने अपनी बीवी को सताया है तो सच्ची तौबा करे, उससे माफी मांगे, शौहर बीवी से माफी मांगे, बीवी शौहर से माफी मांगे, वरना अल्लाह ताला भी नाराज होंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी हो रही है। कुरान शरीफ में आता है वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीवियों से अच्छे अखलाक से पेश आओ। ये अल्लाह की बंदियां हैं, नौकरानी नहीं है, अल्लाह की बंदियां हैं। अगर उसने कपड़े नहीं धोए, वक्त पे खाना नहीं दिया, खाने में नमक तेज कर दिया या और कोई गड़बड़ कर दी, तो ये गलती हमसे नहीं हो सकती क्या भाई? ऐ मेरे दोस्तों बुजुर्गों बताइए, हमसे भी तो हो सकती है। हमारी बेटी कहीं रुखसत होके जाएगी, हम ये चाहेंगे कि दामाद उसको माफ कर दे, तो जो हमारी बीवी है किसी की बेटी भी तो है, उसकी खताओं को माफ करना चाहिए। फिर जब उससे अल्लाह ताला ने इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे अता फरमाए, फिर अब वो बच्चे जवान भी हो गए, कुछ लोगों के बच्चे छोटे हैं, तो कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला। कितनी औरतें होती हैं उनकी औलाद ही नहीं होती, कितने लोग ऐसे उनकी औलाद नहीं होती, अल्लाह ने औलाद दी है और तो हम लोग अपनी बीवियों की पिटाइयां कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, सारा गुस्सा अपना बीवी पे ही निकालते हैं। जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अब अपने दिल को हम झुका दें, तवाज़ो अख्तियार करें। तवाज़ो क्या है? तकब्बुर हटा दें कि काली कमली वाले का फरमान आ गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनहुम खुलुका, अकमल मोमिन वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। और आगे क्या फरमाया? खियारुकुम खियारुकुम लिनिसाइहिम, उनमें से ही बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है। अब हम सब लोग देख लें अपने अखलाक की इस्लाह करवाते हैं हम लोग, किससे करवाते हैं? किसी को हमने शेख बनाया? सच्चा शेख हो, सच्चा अल्लाह वाला हो, औरतों से पर्दा करता हो। हमारे जितने बड़े बड़े अकाबिर हैं, मुफ्ती तफी उस्मानी साहब इस वक्त इलम के समंदर हैं, शेखुल इस्लाम हैं, उन्होंने जूतियां उठाई डॉक्टर अब्दुल हई आरिफी रहमतुल्लाह अलैह की, इस्लाह करवाई। और बड़ी बड़ी नेक औरतों ने, ये नेक औरतों ने अपनी अल्लाह वालों से इस्लाह करवाई है खत लिखकर शोहर के दस्तखत के साथ। अपनी इस्लाह भी करवानी चाहिए, बताना चाहिए। अब मैं कुछ बातें खवातीन के लिए अर्ज करूंगा, बहिश्ती जेवर में लिखा हुआ है, क्योंकि औरतें भी अब सुन रही हैं पर्दे से, गौर से सुनिएगा। आपने सुनी हुई है माशाल्लाह, आप आलिमा बन रही हैं, किताबें सुनी हुई है, पढ़ी हुई भी है आपने, मगर ये बताइए अमल कितना है हमारा? अक्सर मेरा भी ये बहुत बड़ा कैंसर है, अक्सर दीन के बयान करने वालों में कैंसर फैल गया है। वो बयान करते हैं दूसरों के लिए, तो कैसे असर होगा? बयान करने वाला खुद भी मोहताज है और सुनने वाले भी मोहताज है। अमल की नीयत से सुनेंगे, अमल की नीयत से पढ़ेंगे तो फायदा होगा। तो ये थोड़ी बहिश्ती जेवर का चौथा हिस्सा पढ़ लिया, दूसरी औरतों का आलिमात बना रही है, मुबारक है माशाल्लाह, बनाना चाहिए ताकि इल्म में दीन आए। इल्म में दीन काफी काफी नहीं है जब तक अमल ना हो। नेमत तो है, दीन का इल्म बहुत बड़ी नेमत है। अपनी बेगम को, अपनी अहलिया को, अपनी बेटी को दीन सिखा रहे हैं, मगर उस पर अमल की हिम्मत सच्चों की सोहबत से मिलती है। अब सुनिएगा, ये औरतों के फजाइल हैं। उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की औरतें अफजल हैं या जन्नत की हूरें अफजल हैं? और हमारी माए पूछती थी, भाई सवाल है ना, जन्नत की औरतें अफजल हैं या हमारी, या दुनिया की औरतें अफजल हैं? तो काली गमली वाले का फरमान सुनिए, फरमाया दुनिया की औरतें जन्नत की हूरों से अफजल हैं, ऐसे जैसे ऊपर वाला कपड़ा अच्छा होता है अंदरूनी कपड़े से। पूछा गया ऐसा क्यों है? फरमाया अपने रोजे और अल्लाह की इबादत की वजह से। बिसलातिहिन्ना वसियामिहिन्ना वइबादतिहिन्ना अलबसल्लाहु वुजूहा नूर, क्योंकि औरतों ने नमाजें पढ़ी हैं, बच्चा जन्नत की तकलीफें उठाई हैं। होरों को तो वहीं अल्लाह ने पैदा फरमाया, जन्नत में डाल देंगे। और हमारी माँ बहन बेटी नमाजें पढ़ी हैं, कितनी तकलीफें उठाती हैं, बच्चों की तरबियत करती हैं, शौहर का खाना पकाती हैं, कपड़े धोती हैं, तो अल्लाह ताला एक एक्स्ट्रा नूर हमारी माँ बहन बेटी जो यहाँ पे गम उठा रही है उसको वहां पे एक्स्ट्रा नूर अता फरमा देंगे। हूरों से आधा हुसन उसको दिया जाएगा, माशाल्लाह कह दीजिए। बहुत बड़ी है हमारी माँ बहन बेटी के लिए बशारत है कि आप लोग हूरों से आधा हसीन जन्नत में कर दी जाएंगी। एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मेरी एक बीवी है, मैं जब उसके पास जाता हूं तो कहती है मरहबा हो मरहबा हो मरहबा हो मेरे सरदार को और मेरे घर वालों के सरदार को, और जब वो मुझको रंजीदा देखती है तो कहती है दुनिया का क्या गम करते हो, तुम्हारी आखिरत का काम तो बन रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया, इस औरत को बता दो कि अल्लाह के काम करने वालों में से एक काम करने वाली है, इसको जिहाद करने वाले के निस्फ के बराबर सवाब मिलता है। औरत को घर बैठे ही जिहाद का सवाब मिलता है। और औरत जो है अपने शौहर के लिए سجے سورے گھر اور شوہر کی خدمت کرے, گھر کا جھاڑو پوچھا کرے, بچوں کی تربیت کرے. اس کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عورت جا کے ڈاکٹر نہیں بنے, وہ یونیورسٹیوں میں دھکے کھائے, غیر محرم مردوں کے ساتھ جا کے پڑھے. یہ عورت کو گھر میں بیٹھنے کے لیے بنایا ہے کہ گھر کی ملکہ بن کے رہے اور اچھے اخلاق سے رہے, ساس سے بنا کے رکھے, نندوں سے بنا کے رکھے, ساس کو ماں سمجھے, نند کو بہن سمجھے. ہر گھر میں جھگڑے چل رہے ہیں. اصل وجہ جھگڑوں کی تو ٹی وی اور وی سی آر ہیں اور بد نظری ہے, یہ وجہ ہے سب سے بڑی. اس کے بعد جس کے گھر سے یہ نہیں ہوتا تو اس کے بعد یہ وجہ ہوتی ہے کہ تکبر کا مرض آ جاتا ہے. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ اچھا لباس پہننا, اچھے صلی اللہ علیہ وسلم اچھا لباس پہننا, اچھے جوتے پہننا تکبر تو نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ تعالی حسین و جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کہتے ہیں حق بات تو قبول نہ کرنا, کسی بھی انسان کو حقیر سمجھنا. تو حق بات جب بتائی جائے تو قبول کر لینا چاہیے اور کسی انسان کو حقیر بھی نہیں سمجھنا چاہیے. خصوصاً جو لوگ دین کے شعبوں میں جڑتے ہیں, خانقاہ سے جڑ گئے, تبلیغ سے جڑ گئے, مدرسے سے جڑ گئے, اب اصلاح نہیں کرواتے تو دل میں تکبر آ سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے جس کے دل کے اندر رائی کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اب بتائیے, ہم لوگ سمجھ رہے تکبر نہیں ہے, اور جب پتہ چلتا ہے اتنی بدتمیزی سے سامنے والے مسلمان کی عزت کو اڑا دیتے ہیں, اور وہ تکبر کی تو علامت ہے. مطلب کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا, اب بولتے تم بے نمازی ہو, جاؤ جاؤ یہاں سے جاؤ, کیسے تم آ گئے اس طرح, یہ بدتمیزی ہے. مسلمان کا دل دکھانا ہے, اس طرح بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. ہاں بیان میں تو کہا جا سکتا ہے, مگر بے نمازی ہے تو آپ کو اس کی فکر ہے, آپ اس کو جا کے فضائل نماز اسے وہیں گلی میں کھڑے ہو کے اس کو سنا دیں, بھائی میرے بھائی جان نماز پڑھنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کروں اور اس گھر میں آگ لگا دوں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں, مسجدوں میں نہیں آتے, مگر کیونکہ گھر کے اندر عورتیں ہیں, مریض ہیں, اس لیے میں یہ کام نہیں کرتا ہوں. مفہوم بتا رہا ہوں. تو جو شخص فجر کی نماز چھوڑ رہا ہے مستقل, روزانہ 8 بجے اٹھ رہا ہے, عورت ہے تو سوئی بھی ہے, صبح اٹھ رہی ہے مدرسے جانے کے لیے, اپنے بچوں کا ناشتہ بنانے کے لیے, شوہر کا ناشتہ بنانے کے لیے, مگر فجر کی نماز قضا کر رہا ہے یا کر رہی ہے, یہ اللہ کی نافرمانی ہے, اس سے توبہ کریں. الارم لا کے سوئیں, یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میں رات کو بچے نے رلا دیا, رات کو یہ مسئلہ آ گیا, مشغلہ آ گیا, فجر میں سوئے ہوئے پڑے ہیں. کتنے ہی مسئلے آ جائیں, اللہ کو خوش کرنا سب سے بڑھ کر ہے نا. اور نماز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے, یعنی اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں بھائی نماز کے بارے میں اور اپنی لونڈیوں کے بارے میں, مطلب بیویوں کے بارے میں, مفہوم بتا رہا ہوں, اب تو لونڈیاں نہیں ہیں, بیویوں کے بارے میں جو ہم سے نیچے ہیں ان کے بارے میں ہوشیار رہنا. تو نماز کتنی اہمیت کی چیز ہے, اور ہم نماز کو فجر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں, روزانہ چھوڑ رہے ہیں اور فکر بھی نہیں ہے. جزاک اللہ. کیا حال ہے بچوں, ٹھیک ہو؟ بچے بھی آ گئے ماشاء اللہ, بچوں کے لیے بھی ہم اشعار لے کر آئے ہیں. ایک خاتون نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مرد تو جمعے کی نماز, جماعت کی نماز, مریض کی عیادت کرنے, جنازے میں حاضری دینے, حج و عمرہ, اسلامی سرحد کی حفاظت کرنے میں ہم سے فوقیت پا گئے. تو آپ نے فرمایا عورتوں کو خبر دے دو کہ تمہارا اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرنا, شوہر کا حق ادا کرنا, شوہر کی خوشی حاصل کرنا شریعت کے موافق کاموں میں ان سب اعمال کے برابر ہے. یعنی مرد نکلتا ہے جماعت کی نماز کے لیے جا رہا ہے, جمعے کے لیے جا رہا ہے, اور جو دین کے کام کے لیے جا رہا ہے, تو عورت گھر کے اندر رہتے شوہر کے لیے بنے گی, سنورے گی اور گھر کے کام کاج کرے گی, تو گھر بیٹھے اس کو جہاد کے برابر ثواب مل رہا ہے. ماشاءاللہ کتنی بڑی عورت کے لیے بشارت ہے, سارے ثواب اس کو گھر بیٹھے مل رہے ہیں. اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے, اس کا مفہوم ہے, کیونکہ خواتین بھی پردے سن رہی ہیں, کہ جس کا شوہر ناراض ہو گیا ساری رات فرشتوں کی جماعت اس کے اوپر لعنت بھیجتی ہے, جس کا شوہر اس سے ناراض ہو گیا. مگر شرعی پردہ کرنا عورت کے اوپر فرض ہے کہ سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک اپنے آپ کو چھپا لے عورت, ایسا برقع ہو, ڈھیلا ڈھالا ہو, ڈیزائن والا نہ ہو, سادہ برقع ہو, اپنے آپ کو چھپا لے, اور آنکھوں کا بھی پردہ کرے, جالی لگا لے یا آنکھوں کی بناوٹ کو چھپا لے. اور اس کے بعد گھر کے اندر جو دیور ہے, جیٹھ ہے, بہنوئی ہے, खाला के लड़के, ताया के लड़के, चचा के लड़के, मामू के लड़के, इनसे हमारी माँ बहन बेटी को पर्दा करना है। अगर ये पर्दा करती है और शौहर मना करता है तो हदीस शरीफ में आता है ला ताअत अली मखलूकिन फी मासियत खालिक, मखलूक की इताअत जायज नहीं जब खालिक की नाफरमानी हो रही। शौहर से बदतमीजी नहीं करेगी, खूब खिदमत करेगी, दो नफिल हाजत पढ़ के अल्लाह से झोलियां फैला फैला के मांगेगी। मां शौहर की इस बात पर इताअत नहीं की जाएगी कि शौहर कहता है तुम क्या बहनोई से पर्दा करती हो, तुम क्या मेरे भाई से पर्दा करती हो। शौहर के जुल्म को सह लो मगर शरी पर्दा मत छोड़िएगा। बहुत सी औरतें माशाल्लाह उन्होंने शौहर के जुल्म सहे, फिर शौहर ने उसको माफ कर दिया और शौहर का दिल ही पलट गया, उसने भी भाभी से पर्दा शुरू कर दिया। हिम्मत करें, बहुत ऐसे ऐसे वाकयात हैं, ख्वातीन ने जाने पेश कर दी इस दीन के ऊपर, ऐसी ऐसी औरतें भी गुजरी हैं। तो अगर आपका शौहर आपके ऊपर जुल्म करता है तो बर्दाश्त कर लें, क्योंकि आप शरी पर्दा कर रही हैं और पर्दा करना अल्लाह ताला का हुक्म है, इसमें शौहर को जायज नहीं कि वो आपको मना करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं देवर तो मौत है, तो औरत को चाहिए देवर से पर्दा करे। कैसे पर्दा करेगी, घर के अंदर बड़ा दुपट्टा ले ले, रेशम गली से मिल जाएगा, 8 नंबर बाजार से हैदराबाद से मिल जाएगा, बड़ा दुपट्टा ले ले कि आधा जिस्म छुप जाए, और जैसे ही नामहरम मर्द आए, देवर आ जाए, अपना घूंघट निकाल के चेहरे को छुपा ले, उससे बेतकल्लुफ ना हो। बहुत ही जरूरी बात करनी है, पर्दे के पीछे से भारी आवाज में कर सकती है, मगर बेपर्दा होके देवर से शौहर के भाई से बात करना गुनाहे कबीरा है। ये औरत अल्लाह की वली नहीं हो सकती, और अल्लाह की वली बनना, अल्लाह का दोस्त बनना फर्ज है। नाज शरीफ सुना देता हूँ, रह गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सुबह मदीना, ये शाम मदीना, बड़ा लुत्फ दे मुबारक तुझे, ये कयाम मदीना, सुकून जहां तुम कहां ढूंढते हो, सुकून जहां है निजाम मदीना। सब सुकून हम लोग तलाश कर रहे हैं ड्रामों के अंदर, के वक्त पास नहीं होता तो ड्रामा देख के सुकून तलाश करना चाहते हैं, फिल्में देखकर और मोबाइल के ऊपर गंदी तस्वीरें देखकर और गाने सुनकर, लड़कियों से चैटिंग करकर, लड़कों से चैटिंग करकर, डाइजेस्टिव बढ़कर, हम समझते हैं कि इनसे सुकून मिलेगा। ये यहूदियों काफिरों को सुकून मिलेगा, मुसलमान को सुकून अल्लाह के जिक्र से, तिलावत से, सजदे में रोने से मिलेगा भाई, और गुनाहों से बचने से मिलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ये एक बयान सिर्फ वो नहीं हो रहा कि मैं बयान करके चले जाऊं, बल्कि अमल की नियत से सुने, अल्लाह के लिए अमल की नियत से सुने, हमारी माँ बहन बेटी भी अमल की नियत से सुने, क्योंकि हम लोग पैसे लेके बयान करने नहीं आते कि इन्होंने पैसे दिए, पैसे दोगे तो बयान करेंगे, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने हमें भेजा है कि दीन की बातें सुनाओ जाके। सारे आलम में कैंसर बरस हो रहा है गुनाहों का, फहाशी उरियानी का, इस बात को फैलाओ, चुप मत रहो, खामोश मत रहो कि हर घर में टेलीविजन चल रहा है, हर किसी के पास मोबाइल है कैमरे वाला और डिजिटल मोबाइल, उसमें इंटरनेट लगा हुआ है, और इसको हक बात तो कबूल भी नहीं करते और तोड़ते भी नहीं है, गाने भरे हुए, जिसको देखना हो कितना अल्लाह वाला उसके मोबाइल को देख लिया जाए, गंदे फहश मैसेज भरे हुए, गंदी गंदी तस्वीरें भरी हुई है, गाने भरे हुए, और उसको कबूल भी नहीं करते और सोचते हैं मौलवियों की बातें। अरे भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, हिम्मत करके छोड़े इन गुनाहों को, फिर देखिए कैसा सुकून मिलता है। इनमें गानों में सुकून थोड़ी है, गंदी तस्वीरों में सुकून थोड़ी है। अब जब बाप माँ और बाप तस्वीरें देखेगा तो छोटे छोटे बच्चे भी तो देखेंगे, गली के लड़कों से कैमरा लेंगे, मोबाइल लेंगे और गंदी तस्वीरें देख रहे होंगे। बच्चों सुन लो, नहीं देखना चाहिए। जो बच्चा आपको गंदी तस्वीरें दिखाए, और जो बच्चियां सुन रही हैं, कोई कैमरा वाला मोबाइल लेकर आ जाता है और दिखाती है, देखो मेरे पास लड़के की तस्वीर है, वो दिखा रही है, तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अल्लाह से डरना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। और हम लोग दाढ़ी वाले लोग आजकल नहीं बचे हुए, बीवी भी है, शादीशुदा भी है, बच्चे भी हैं, और छुपके छुपके बीवी से रात को या कहीं बाहर जाने के बहाने गली के अंदर छुपकर तस्वीरें देख रहे हैं। क्या मिलेगा उनसे, कुछ मिलना है तस्वीरें देखने से? अल्लाह ताला नाराज, क्या वो औरत मिल जाएगी? अगर मिल भी जाएगी तो क्या रुसवाई होगी या इज्जत मिलेगी? आप हम लोग क्या समझते हैं कि छुपके गुनाह कर लेंगे और भले कितना ही क्रीमें थोप थोप के अपने चेहरे को नूरानी कर लेंगे? नूरानी नूर तो अल्लाह की तरफ से आता है। जो शख्स छुप के गुनाह करता है, एक वक्त ऐसा आता है कि सबके सामने गुनाह होना शुरू हो जाता है, फिर उसको एहसास भी नहीं रहता है। یہ قرب قیامت میں ہے کہ زنا سڑکوں پر ہوگا تو وہی ہو رہا ہے آج موبائل پہ زنا نہیں ہو رہا آنکھوں کا زنا نہیں ہو رہا کیا موبائل پہ ہم سب گھروں میں موبائل ہے ٹیلی ویژن چل رہا ہے اور آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے عورت کو دیکھ دیکھ کے بار بار آفس کو توبہ بھی نہیں کرتے سچی توبہ کریں پھر دیکھیے کیسا سکون مل جاتا ہے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی گناہ ہی نہیں کیا اس نے دیندار گھرانے مدرسے والے خانقاہ والے تبلیغ والے یہی تین ذریعے ہیں ڈاکٹر اس وقت مولانا عبدالرزاق اسکندر صاحب بنوئی ٹاؤن کے بڑے عالم ہیں اور میرے شیخ ان سے ملنے ایک تشریف لے گئے تھے اور وفاق المدارس کے صدر ہیں غالباً تو وہ فرما رہے تھے میرے شیخ سے حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن خاتم عالیہ سے کہ فرما رہے تھے اس وقت دین تین طریقوں سے پھیل رہا ہے تبلیغی جماعت کے ذریعے مدارس کے ذریعے خانقاہ کے ذریعے فرمایا تھے ان کے لیے خوب دعائیں کرو آپس میں یہ سب جڑے رہیں تو کوئی تفریق تھوڑی ہے یہ سب دین پھیلانے کے ذریعے ہیں تبلیغ کے بہت سارے طریقے ہیں مدرسوں سے بھی پھیل رہا ہے تبلیغی جماعت سے زبردست دین پھیل رہا ہے تبلیغی جماعتیں نکلی ہیں پیدل جماعتیں نکلی ہیں جہاں بھی جائیں تبلیغی جماعتیں ملتی ہیں اور مشائخ جگہ جگہ جا کے دین کی باتیں پھیلا رہے ہیں علماء کرام دین کی باتیں پھیلا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے بتا رہا ہوں کہ یہ تینوں شعبے والے یہ گھرانے تباہ ہو رہے ہیں موبائل کی وجہ سے اپنی خواہش حدیث میں قرآن شریف میں آتا ہے افا رایت من اتخذ الہہ ہوا کہ آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا صرف اپنی نفس کو حرام مزہ دینے کے لیے اپنی خوشی جو کہ اللہ کی خوشی کے مزاج کے خلاف ہے اس کی وجہ سے اپنے موبائل میں ہم نے نیٹ لگوایا ہوا ہے اور بولتے ہیں ہم تو جائز چیزیں دیکھتے ہیں بھائی جائز کے ساتھ ناجائز بھی تو ساتھ چل رہی ہے تو کیا جائز ہو جائے گا ناجائز کے ساتھ عورتوں کی تصویریں بھی تو آ رہی ہیں نیچے بتائیے آپ اس کو تو قبول کرنا چاہیے تو پھر جو جائز ہمیں حرام کی طرف لے جائے گندی تصویریں دکھا دے اس جائز کو چھوڑنا حکم ہوگا کہ نہیں ہوگا فیس بک پہ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے کہ میں تو تبلیغ کرتا ہوں اس پہ عورتوں نے بھی تو ایڈ کیا ہوا ہے اس پہ عورتیں بھی تو تصویریں آ رہی ہیں کہ عورتوں کو رکھنا جائز ہے ہم مر گئے تو ہمارے نام کے ساتھ عورتوں کی تصویریں بھی ہوں گی اس کا کون جواب دے گا بھائی مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا ہمیں اس کو بتانا ہوگا نا علم پر کتنا عمل کیا تو اتنا سیدھا سیدھا علم ہے کوئی مشکل بھی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں زنا ہے آنکھوں کا نظر بازی اس پہ کیوں نہیں عمل کیا ہم لوگوں نے میں نے بھی کیوں نہیں عمل کیا ہماری ماں بہن بیٹی نے کیوں نہیں کیا عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کتنی آپ عالمات بن رہی ہیں مگر نظر کی حفاظت عورتوں کے لیے بھی ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن اللہ کا حکم بہت قیمتی ہے بہت ہی قیمتی ہے اور قرآن شریف کا حکم ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی عورتوں سے فرما دیں کہ اپنی نظروں کو جھکا لیں توبہ کر لیں اس میں ہنسنے کی بات تھوڑی ہے رونے کی بات ہے سرکار تو امت کی بخشش کے لیے روئیں امت ہے کہ ہنس ہنس کے جیتی ہے گناہوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو امت ہی کر کے اٹھ رہے ہوں گے اور ہم لوگ اور ہمارے لیے اسی طرح ان کے جو نائبین ہیں نا مشائخ بڑے بڑے علماء وہ بھی اس وقت بڑے پریشان ہیں اس وقت جو سچے ہیں کہ ہماری امت کہاں جا رہی ہے جو دیندار گھرانے کہلاتے تھے اب وہ بھی ٹیلی ویژن کے اندر اور تصویروں کے اندر اور موبائل پہ تصویریں دیکھنے کے اندر ملوث ہوتے جا رہے ہیں اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہے متقی تو کیا اللہ سے ڈر نہیں رکھتا کہ ہمیں اللہ کا منہ نہیں دکھانا ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکل دکھانی ہے اپنی کہ نہیں دکھانی مجھے بھی ہم سب کو پیش ہونا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھیے صرف آنسو بہنا تو مبارک ہے فکر ہونا مبارک ہے مگر فکر وہ ہے جو منزل پہ پہنچا دے ابھی ہم نے بیان سنا نیکی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے میرے اندر بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی ایسی حرکتیں چھوڑ دوں اور ہم سب لوگ چھوڑ دیں دل چاہ رہا ہے مگر اس پہ عمل پہ جب کریں گے پھر مزہ آئے گا پھر دیکھیے جیسے ہی جس نے فیس بک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کیا جیسے ہی اپنے گانے ہٹائے موبائل سے جیسے ہی انٹرنیٹ ہٹوایا فوراً اس کے دل میں نور آ جاتا ہے فوراً کیا ملتا ہے انٹرنیٹ پہ موبائل پہ لگوانے سے کیا ملا ضرورت کیا ہے ہمیں کوئی ضرورت ہے جس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا تو کیا اس وقت لوگوں کی زندگی نہیں گزرتی تھی 500 روپے کا یو فون کا پیکج کرا لیا اس پہ انٹرنیٹ کے فری گھنٹے بھی مل رہے ہیں اور اس کو ضرور استعمال کرتے ہیں واٹس ایپ پہ اپنا واٹس ایپ میں تصویریں لگائی ہوئی ہیں اور جس کا نمبر ایڈ کیا ہوا ہے سب کی تصویریں آ رہی ہیں اس میں عورتوں کی بھی آ رہی ہیں کہ عورتوں کی تصویر رکھنا موبائل میں جائز ہے کیا یہ تو شوقیہ تصویریں رکھنا ہو گیا یہ تو تفریحاً تصویریں رکھنا ہو گیا توبہ کریں سچی توبہ کریں یہ مت دیکھیں وہ بھی آتے ہیں وہ بھی اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہمارا ہمیں اپنا خود ہی مجھے بھی ہم سب کو اپنا خود ہی حساب دینا ہے کہ ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ وہ یہ عمل کرتے تو اس لیے میں نے بھی تصویریں کھنچوانا شروع کر دی کیا یہ جائز ہوگا اور اللہ نے پوچھ لیا کہ تم مر گئے تھے تمہاری اولاد تم جو کیمرے والا موبائل اور تم جو انٹرنیٹ چھوڑ کے گئے تمہارے بچے اس پہ گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں پھر اس کو کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ خود بچ گئے تو بچے تو نہیں بچ رہے نا ہمارے انتقال کے بعد بچے کتنے تباہ ہوں گے آپ بتائیے اگر ہم آج تصویروں سے نہیں بچیں گے اگر تو پھر ہمارے بچے کو کیا حال ہوگا مگر ان سب کے لیے وہی بات ہے کہ سچوں کی صحبت سے ایمان و یقین ملتا ہے ایسا ورنہ انسان کتنا ہی تقریر سن لے نہ کتابوں سے نہ آوازوں سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا یہ بہت بڑے حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ کی بات ہے کتنی ہی تقریریں سن لیں آپ فضائل اعمال میں لکھنے والے شیخ الحدیث رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں سچے اللہ والوں کو تلاش کرو تاکہ نفس کی اور بہت سے لوگ خود ہی نہیں جاتے ان کے پاس کہ اگر ہم چلے گئے ان کے قریب تو ہمیں گناہ چھوڑنے پڑیں گے میرے شیخ فرماتے چھوڑنے نہیں پڑتے خود بخود چھوٹ جاتے ہیں اللہ والے ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں ایسے ایسے طریقے بتاتے ہیں خود بخود گناہ چھوٹنے لگتے ہیں یہ مت سوچیے کہ اگر میں اصلاحی تعلق قائم کر لیا کسی بھی اللہ والے سے جس سے دل ملتا ہو یا ان کے پاس بیٹھنے لگا تو مجھے میری یہ گناہ چھوٹ مشکل ہوگا گناہ چھوڑنے پڑیں گے خود بخود گناہ چھوٹنے لگتے ہیں نفرت ہونے لگتی ہے گناہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ فرما دیجئے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور ہم نے تو اپنے موبائل کے اندر ہی گندگی بھری ہے مشرق مغرب کا فاصلہ کہاں ہے یہ تو اور داڑھیوں کو شیو کروا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کدرواؤ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی ہو دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا یہ واجب ہے چاروں اماموں کے نزدیک داڑھی کو شیو کروانا یا داڑھی منڈانا حرام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لمبی لمبی مونچھیں رکھے گا میری شفاعت سے محروم رہے گا حوض کوثر پر نہیں آنے دیا جائے گا منکر نکیر سخت عذاب لیں گے اس لیے مونچھیں کٹا لینی چاہیے داڑھی بڑھا لینی چاہیے خواتین اپنے ماں اپنے شوہر کو بھائی کو بیٹے کو داڑھی رکھوانے کا ثواب حاصل کر لیں ناشتہ دیتے وقت کہہ دیا کریں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل بنا لیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شکل تھی داڑھی والی تھی کہ نہیں اور ایک مٹھی داڑھی ہونی چاہیے داڑھی ہمت کر کے رکھ لینی چاہیے کیونکہ داڑھی کو شیو کروانے والا بھی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا جو ایک مٹھی سے کم کرتا ہے وہ بھی اللہ کا دوست نہیں ہے کیونکہ وہ عقلی داڑھی نہیں رکھ رہا ہے وہ شرعی داڑھی نہیں ہے اور جب تک اور ایسے شخص پہ بھی اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی اگر توبہ کر لے تو ہوں گی کیونکہ داڑھی کو شیو کروانا یا ایک مٹھی سے کم کرنا چاول برابر یہ بھی حرام ہے ایسے شخص کو بھی سکون نہیں مل سکتا کتنے وظیفے پڑھ لے کتنے عمرے کر لے کیونکہ کبیرہ گناہ میں ملوث ہے توبہ کر لے کم از کم داڑھی کو شیو کرواتے وقت نائی کے پاس جب جائے اور مشین چلوا رہا ہو تو اس دل میں کھٹک ہو کہ ہاں میں کبیرہ گناہ کر رہا ہوں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں یہ مت سوچے کہ مولوی کی بات ہے یہ سوچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ مونچھوں کو کترواؤ پھر دیکھیے خود بخود دل چاہے گا داڑھی رکھنے کا مخلوق کا خوف خود ہی نکل جائے گا جس کے دل میں عشق رسول آتا ہے وہ مخلوق کی پرواہ نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم کہ خاندان والے کیا کہیں گے بیوی کیا کہے گی دفتر والے کیا کہیں گے یہ نہیں سوچ رہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ تمہیں میری شکل میں کیا نظر آیا کہ تم نے میری جیسی شکل نہیں بنائی داڑھی کو شیو کروایا ایک مٹھی سے کم کیا سکھوں کی طرح داڑیاں رکھ لیں ہیں 40 قدم سے داڑھی نظر آ رہی ہے 40 والی قدم والی نہیں چلے گی ایک مٹھی چلے گی شرعی داڑھی چلے گی ہمت کرنی چاہیے اور ایک اور بات ہے بخاری شریف میں آتا ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اس سے ٹخنا چھپے گا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے مردوں کو جب کھڑے ہوں چل رہے ہوں 24 گھنٹے مردوں کو ٹخنے کھلے رہنے چاہیے بچے بھی آئے ہیں بچوں دیکھ لو بچوں کو بھی کھلے رکھنے چاہیے جب شلوار کھڑے ہوں اس طرح کھڑے ہو جائیں اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ہم شلوار کو ٹخنوں سے چھپا لیں گے تو آگ میں جلے گا آگ میں کوئی چاہتا ہے بچوں آگ میں جلنا چاہتا ہے نہیں نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے نا ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ حصہ جہنم میں جلے گا یہ صرف نماز میں نہیں ہے کہ نماز میں آ کے پینٹ فولڈ کر لی بلکہ ہر وقت مردوں کے ٹخنے کھلے رہنے چاہیے آفس جا رہا ہے اسکول بچے جا رہے ہیں دفتر جا رہے ہیں پینٹیں کٹوا دیں اپنی تاکہ اور میچنگ کے موزے پہن لیں موزے سے چھپ جائے کوئی بات نہیں موزہ چاہے گردن تک سلوا لیں موزے سے کچھ نہیں ہوتا مگر پینٹ سے پجامے سے احرام کی چادر سے لنگی سے ٹخنے نہیں چھپنے چاہیے بہت سے لوگ سب کے سامنے تو بیان کرتے وقت تو ٹخنے کھول لیتے ہیں گھر کے اندر جب فجر میں نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور جب گھر کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں یا کوئی ڈیفنس کا آدمی آ گیا کلفٹن کا آدمی آ گیا تو کیا کریں گے شلوار نیچے کر لیں گے کیوں بھائی اس کے پیسوں سے مروب ہو گئے اور بہت سے مروب ہو گئے اللہ کے حکم کو पीछे डाल दिया हम लोगों ने, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म अल्लाह ताला का हुक्म है और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है कि टखने खोलो वरना वो हिस्सा जहन्नम की आग में जलेगा। एक सहाबी आए, या रसूलुल्लाह ये मर्दों के लिए हुक्म है, औरतों को टखने छुपाने का हुक्म है। औरतें हमारी माँ बहन बेटी आजकल अखबार जहां वालियों से मुतासिर हैं, फेसबुक की लड़कियों से मुतासिर हैं, ड्रामे वालियों से मुतासिर हैं और छोटे छोटे लिबास सिलवा रही हैं। हया करनी चाहिए, हमें उनको नमूना बनाना है या हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को हमारी माँ बहन बेटी को नमूना बनाना है, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला हमारी नमूना है औरतों के लिए। ये अखबार जहां वालियां डाइजेस्ट वालियां थोड़ी नमूना है, जो औरत डाइजेस्ट पढ़ती है ये भी अल्लाह की वली नहीं हो सकती। डाइजेस्टें तौबा करें इससे, डाइजेस्ट अपने घर से सब जला के फेंक दें। और जिन्होंने शादी की तस्वीरें खिंचवाई नहीं है, बहुत से लोग खिंचवाते नहीं है, बोलते हैं अब तो वो क्या करते हैं कैमरे से मियां बीवी एक दूसरे की तस्वीरें खींच रहे हैं, जायज नहीं है। एक दूसरे की तस्वीरें खींचना, बच्चों की तस्वीरें खींचना जायज नहीं है, क्योंकि जो जायज का फतवा है ना उसमें ये लिखा हुआ है वो के शौकिया तस्वीरें खिंचवाना, तफरीहन तस्वीरें खिंचवाना जायज नहीं है। हमने तस्वीरें रखी हुई है, जब बेगम याद आई मोबाइल पे खोला बेगम को देख रहे हैं अरे भाई जाके देख लो तस्वीर में क्या देखते हो बच्चे याद आए तो बच्चों को देख रहे हैं मोबाइल के अंदर। हराम है, हराम तस्वीरें खिंचवाना और मोबाइल के अंदर रखना, तौबा करनी चाहिए इससे। मेरे शेख फरमाते मैं और आप अमल नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तौबा करें, अपने अमल का खुद ही हम लोग हिसाब देना है। कितनी प्यारी बात है ना, मुझे भी और हम सबको खुद ही हिसाब देना है कि हम ये कह सकेंगे कि भाई वो अमल करते वो तस्वीरें खिंचवाते थे इसलिए मैंने भी खिंचवाई। फिर अल्लाह ताला पूछेंगे शौकिया क्यों खिंचवाई, कोई जरूरत थी तस्वीर खिंचवाने की कोई जरूरत है क्या, बस पासपोर्ट के लिए शनाख्ती कार्ड के लिए मजबूरी है उसमें भी ये नहीं के मुस्कुरा के तस्वीर खिंचवा रहे हंस भी रहे हैं, आवाजें भी निकल रही हैं और वो स्माइल प्लीज भी हो रहा है। हंस दीजिए, हंसने से इंसान हल्का हो जाता है। मुफ्ती आशिक इलाही साहब फरमाते थे इज़ा हसैता फकत फसैता, जो हंस गया समझो फंस गया तो वहां पे तो हंसी तस्वीर खिंचवा रहे हैं। मेरे शेख फरमाते हैं क्योंकि मजबूरी है, गवर्नमेंट की मजबूरी है, उसमें चेहरे पे इस तरह गम वाली तस्वीर यूं करके और फिर नादरा में जब जाते हैं तस्वीरें शनाख्ती कार्ड के लिए पासपोर्ट के लिए हज के लिए जा रहे हैं उम्रे के लिए तो जरूरी है तस्वीरें, उसमें शक्ल इस तरह बना के और फिर अस्तगफार करे, दो नफिल तौबा के पढ़ ले अल्लाह मजबूरी थी इससे तस्वीर खिंचवा ली, और तौबा भी करे उस पर, दिल में ऐसा भी हो कि मजबूरी की वजह से, क्योंकि शनाख्ती कार्ड रखना जरूरी है, पासपोर्ट के बगैर सफर हो नहीं सकता है। मगर यहां तो कोई मजबूरी नहीं है कि शादी के अंदर तस्वीरें खिंच रही हैं और हरम शरीफ के अंदर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, रोजे मुबारक के सामने तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है, ये तो रियाकारी है, तो शिर्क है। शेख हुज़ैफ़ी जो है मदीना शरीफ के शेख, वो रो रो के मिंबर रसूल से बयान कर रहे थे, फरमा रहे थे तौबा करें, ये तस्वीरें खिंचवाना रोजे मुबारक के सामने शिर्क है, शिर्क दिखावा है, इससे तौबा करनी चाहिए। और अब पाबंदी लग गई है वहां पे, वरना जिसको देखो रोजे मुबारक पे तो हाजिरी क्या देगा, क्या कैफियत बनेगी, फौरन उसी वक्त बाबे सलाम से दाखिल होते वक्त पहले कैमरा ऑन करते हैं, जैसे ही मैं वहां जाऊं तो मैं कैमरे से तस्वीरें बनाऊंगा, उसमें क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुफ्ती आजम पाकिस्तान तो जो मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह तो उनकी हिम्मत ही नहीं होती रोजे मुबारक के सामने जाने की, और हम लोग रोजे मुबारक के सामने जाके तस्वीरें कबीरा गुनाह कर रहे हैं, बिल्कुल हया, बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी शर्म नहीं आती अब हम लोगों को, इतना हया का मादा ईमान इतना कमजोर हो गया हम लोग कि जो आदत हमें हैदराबाद और टंडो जाम के अंदर और टंडो हैदर के अंदर है वही रोजे मुबारक के सामने तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। हज करने गए हैं, अपने गुनाह धुलवाने गए हैं, गुनाह बढ़वाने गए हैं, इसका मतलब है हम लोग दिखावा करना चाहते हैं कि हम देखो हज करके आए, हम रोजे मुबारक से होकर आए, ये दिखावा नहीं हो गया, ये तो दिखावे वाला अमल कबूल नहीं है, फिर अल्लाह ताला माफ फरमा दे। इसलिए ये सब बातें हैं, ये सब आएंगी कैसे, ये सच्चों की सोबत से आती हैं, वरना हिम्मत नहीं होती इंसान को, वरना जाहिर सी बात है जो शख्स नफ्स जो ऐसे लोगों की सोहबत में रहता है जो खुद ही नफ्स के गुलाम बने हुए तो वो भी नफ्स का गुलाम बन जाता है। इसलिए ऐसे लोगों की सोहबत फर्ज है जो नफ्स की गुलामी से निकल चुके, जिन्होंने ऐसे की सोहबत उठाई जिन्होंने नफ्स की गुलामी छोड़ दी, जो अपने बुजुर्गों के तरीकों पे रहे, बुजुर्गों का तरीका क्या है, सुन्नत का तरीका, सहाबे कराम का तरीका, सहाबियात का तरीका, इनको छोड़ के हम लोग आजकल के फ्रंट लोगों के पीछे पड़ गए, टीवी वालों के पीछे, जो बैंड शर्ट पहन के आ रहे हैं क्रिश्चियन को मुसलमान बना रहे हैं उनसे मुतासिर हो रहे हैं, और जो हक बातें बता रहे हैं उनसे बोलते हैं ये इन्होंने ये सही, ये आजकल का दीन नहीं, आजकल तो नया दीन आना चाहिए, कोई नया दीन थोड़ी आएगा, काली कमने वाले वाला दीन रहेगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला दीन रहेगा, ये सोने वाला भैया नई नई शादी हुई है सो रहे हैं, हम उठ जाइए, ये वो बयान थोड़ी है कि सब सोते रहे, सोने वाले बयान नहीं है, बहुत फिक्र की बात है। हिम्मत करें, जो बातें बताई जा रही हैं मैं और आपको अमल करना है। हम तो चले आएंगे बयान करके और अमल की हिम्मत नहीं हो रही तो सच्चों को तलाश करें, अपनी इस्लाह करवाएं, इस्लाह से गाफिल मत रहें। कुरान शरीफ के अंदर आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मकसद ये भी था कि लोगों का सहाबा कराम का तज़किया फरमाते थे, इससे हम लोग गाफिल हैं। यतलु अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम, अपने इस्लाह करवाते थे सहाबा कराम। एक सहाबी आए, या रसूलुल्लाह मुझे जिना की इजाजत दे दीजिए। आप बताइए कैसा अजीब सवाल है। एक सहाबी आए, या रसूलुल्लाह मुझे जिना की इजाजत दे दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बैठ जाओ बैठ जाओ, बिठा दिया उसको। क्योंकि और आजकल का कोई गैर तरबियत याफ्ता मौलवी होता बोलता निकल जाओ यहां से, जिना की इजाजत मांगते हो। मगर जो तरबियत याफ्ता होते हैं वो मोहब्बत से समझाते, बेटे बैठ जाओ, मैं नौजवान बैठ जाओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जो सच्चे होते हैं, जो अल्लाह वालों की सोहबत में जाते हैं, सच्चों की सोहबत में, एक बात याद रखिए, जो अल्लाह वाला जो औरतों से पर्दा नहीं करता उस ऐसे शख्स के पास नहीं जाना चाहिए। मतलब वो औरतें आनी लाइन बना के खड़ी हुई है और ये अपने अल्लाह वाला है, लोग उसको समझ रहे हैं है नहीं, और लाइन बना के खड़ी है वो पर्दों औरतों को दम करते जा रहा है। बुरके के अंदर भी दम करना जायज नहीं है। अपने शोहरों के जरिए पानी पानी भिजवा दें, बोतल में पानी अल्लाह वाले से दम करवा लें, वो ठीक है। मैं औरत को खुद अल्लाह वाले के पास समझ के जाना सही नहीं है, ये बहुत जरूरी बात है। बहुत से लोगों को अल्लाह वाला समझ रहे हैं और अपनी औरतों को पता नहीं कैसे भेज देते हैं गैर महरम, शेख भी ना महरम है, आलिम भी ना महरम है। औरत को जायज नहीं कि वो वीडियो वाली नाज शरीफ देखे। हमारी माँ बहन बेटियां वीडियो वाली नाज शरीफ देख रही हैं, जायज है क्या? आपको जायज नहीं है। सहाबिया हमें उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद होती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना है। एक नाबीना सहाबी आते हैं अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इहतजिबा पर्दा कर लो। हमारी माया अर्ज करती हैं अलैसा हुआ आमा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हमें देखते नहीं है। फरमाया अफा आमियावानी अलस्तुमा अंतुमा तुबसिरानी, तुम तो इनको देख रही हो। मना फरमा दिए कि सहाबी को मत देखो, तो औरत के लिए कैसे जायज होगा किसी आलिम की वीडियो देखना, किसी नाज शरीफ वाले की वीडियो देखना? मर्दों को जायज नहीं तो औरत को कैसे जायज हो जाएगा? बयान सुन सकते हैं, वीडियो क्यों देखते हैं हम लोग? वीडियो से क्या मिलेगा हम लोग? वीडियो जायज नहीं है, अल्लाह की नाफरमानी है ये। उनसे जाके पूछे जो बनवाते हैं, हमसे क्यों पूछते हैं आप? जो शख्स एहतियात करता है उनसे क्यों पूछा जाता है? और जो बता रहे लोगों को एहतियात करें, क्योंकि इसी में फायदा है। अगर हमने एहतियात नहीं की हमारी आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी तस्वीरों के फितने की वजह से। बच्चे जब देखेंगे दाढ़ी वाला बाप और पर्दे वाली औरत तस्वीरें खिंचवा रही है, तो जब हमारा इंतकाल हो जाएगा हमारे बच्चे बोलेंगे हमारे अब्बू तो बयान भी करते थे, तस्वीरें भी खिंचवाते थे, हम भी खिंचवाएंगे, फिर उसकी आने वाली नस्लें कितनी तबाह हो जाएंगी, आप बताइए। इसलिए इससे तौबा करनी चाहिए, सच्ची तौबा करें, अपने दिल से खुद ही फतवा ले लें कि मैं भी परेशान हूं तस्वीरों की वजह से, मेरे बच्चे भी परेशान हैं। इससे तौबा करें, फिर देखें कैसा सुकून मिलता है। सुकून चाहिए ना हम लोग, जिंदगी में आए क्यों है, मकसद क्या है जिंदगी में आने का? अल्लाह ताला को खुश करना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये मकसद है, कोई लंबा चौड़ा मकसद थोड़ी है। अब हमने अपने खुद ही मकसद बनाए हुए उल्टे सीधे, बस जैसा दिल चाहा वैसे चल रहे हैं। उलमाए कराम से पूछ पूछ के चलें, मुफ्तियाने कराम से पूछ पूछ के चलें, नंबर ले लें, बिनोई टाउन का नंबर ले लें, दारुल उलूम कराची का ले लें, मुजाहिल उलूम 9 नंबर का, दारुल इफ्ता का नंबर ले लें, जो बात समझ में नहीं आए उनसे फोन करके पूछ लीजिए। उन्होंने बाकायदा अपने आप को वफ किया हुआ है दीन के लिए। मुफ्तियाने कराम से पूछ पूछ के चलें, बीवी बीमार है, बहुत शदीद शोहर की जरूरत है और शोहर साहब बयान करने गए हैं, ये तरीका गलत है। हमारे साथ हम भी क्योंकि कराची से आए, एक हमारे दोस्त थे उनकी वालदा बहुत बीमार थी, उनका मेरे साथ आने का इरादा था मगर हमारे बड़ों ने मना किया हुआ है। अब वालदा बीमार है, आपको अल्लाह वही मिलेगा, मेरे साथ नहीं आए वो, माशाल्लाह वालदा की खिदमत कर रहे हैं। अब वही वालदा मुझे दुआएं दे रही है कि तुमने बहुत अच्छा किया, बेटे को मेरे पास छोड़ दिया, वरना अगर तुम ले जाते तो मैं तो बीमार हो जाती। और एक साहब थे उसकी बीवी बीमार थी, उसके दोनों बच्चे बहुत बीमार थे और बीवी के पास वो अलग घर में रह रहे हैं वो लोग, बीवी भी बीमार दोनों बच्चे भी बीमार। अगर वो मेरे साथ आ जाता तो उसकी बीवी बोलती लो भाई शेख साहब के साथ चले गए और मैं अब किसके, मैं कैसे बच्चों को संभालूंगी, मैं भी बीमार हूं। तो उस वक्त दीन की समझ भी कोई चीज होती है। अल्लाह ताला हमको अकल सलीम अता फरमाए। अकल में नूर कब आता है, दिल में नूर कब आता है? सच्चों की सोहबत से आता है, जो नफ्स की गुलामी से निकल गए। अगर हम उनसे दूर भाग रहे हैं तो याद रखिए, अगर हम सच्चों से दूर भाग रहे हैं गोया कि आप अल्लाह और रसूल के अहकाम से दूर भाग रहे हैं। क्योंकि सच्चे हक बात कहते हैं, इसका मतलब आपको हक बात कबूल नहीं होती, आपको मीठी मीठी बातें कबूल हो जाती हैं। है अगर सच्चों से दूर क्यों भाग रहे हैं हम लोग? क्योंकि वो बदनजरी पे बयान करते हैं, इसलिए भाग रहे हैं। क्या उनका उनको कोई गरज है? उनको सच्चों को सिर्फ यही गरज होती है कि मैं और हम सब लोग अल्लाह वाले बन जाएं। हाजी अब्दुल वहाब साहब कितना रोते हैं उम्मत के लिए, रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं? और उम्मत वही, ये तो मैंने उनका नाम ले दिया, और भी बड़े बड़े उलमा, बिनोई टाउन के उलमा, दारुल कराची के उलमा, मेरे प्यारे शेख इस वक्त बहुत गम में मुब्तला थे। उनका बड़ा गम वाला बयान हुआ सुबह, उनका बयान हुआ, हमने कॉन्फ्रेंस कॉल पे मोबाइल पे सुना। बहुत रो रहे थे वो कि मुझे अपने दोस्तों पे बहुत गम है कि वो अभी भी जो है अपनी बीवियों की पिटाइयां कर रहे हैं, और इस्लाम भी नहीं करवाते, और जो है नेट तस्वीरें देख रहे हैं, जिना कर रहे हैं, लड़कों से गुनाह कर रहे हैं, छुप छुप के गुनाह कर रहे हैं। बहुत गम हो रहा था। अल्लाह वालों को गम में है, क्या क्या किया जाए? इसका इलाज यही है, परेशान ना हो। कुरान शरीफ में आता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना हो, मैं बहुत ज्यादा बख्शने वाला हूँ। अब छोटे बच्चे भी आए हैं, वो एक शेर सुना देता हूँ, बच्चों के लिए शेर है। अब्बू अब्बू दाढ़ी रख ले, जायका सुन्नत का भी चख ले। छोटा बच्चा अपने अब्बू से कह रहा है, याद कर लो बच्चों, अपने अब्बू को ये शेर सुनाना। अब्बू अब्बू दाढ़ी रख ले, जायका सुन्नत का भी चख ले। और छोटी बच्ची अपनी अम्मी से कह रही है, अम्मी अम्मी पर्दा कर ले, नेकी से अब दामन भर ले। माशाल्लाह। और इसी तरह एक और शेर है, वो छोटी बच्ची के बारे में बनाया है, आसान सा है कि मैं हूं एक नन्ही सी बच्ची, मुझको अल्लाह वाला बनना है। माशाल्लाह। बच्चे बहुत मजे से बैठ गए हैं। मैं हूं एक नन्ही सी बच्ची, हर सुन्नत अपनाऊंगी, जन्नत के रस्तों पर चलकर दुनिया भी महकाऊंगी। करती हूँ ये अहद खुदा से, झूठ न हरगिज बोलूंगी, गीबत और चुगली से बचकर ही अब मैं लब खोलूंगी। हो जाएगी गलती तो मैं रब के आगे रोलूंगी, एक दिन मैं भी रब की रहमत से वलिया हो जाऊंगी। मैं हूँ एक नन्ही सी बच्ची, हर सुन्नत अपनाऊंगी, जन्नत के रस्तों पर चलकर दुनिया भी महकाऊंगी। समझ में आ रही है हजरात को ना? ख्वातीन में आवाज साफ जा रही है। मेरी अम्मी रोजाना मुझको कुरान पढ़ाती हैं, पांचों वक्त नमाजें पढ़ने की आदत डलवाती हैं। आ जाए रमजान अगर कुछ रोजे भी रखवाती हैं, यूं मैं बचपन ही से इन बातों की आदी हो जाऊंगी। मैं हूँ एक नन्ही सी बच्ची, हर सुन्नत अपनाऊंगी, जन्नत के रस्तों पर चलकर दुनिया भी महकाऊंगी। अच्छे बच्चे अच्छे कामों से पहचाने जाते हैं, हर मजलिस में अच्छे नामों से वो जाने जाते हैं। गंदे बच्चे आपस में लड़ते हैं, गाने गाते हैं। जो गंदे बच्चे होते हैं ना, वो बहन भाई लड़ते हैं, लड़ना नहीं चाहिए, माफ कर देना चाहिए, और गाने भी नहीं गाने चाहिए बच्चों। चंद दिन गाने बजाने से यहाँ रुक जाइए, शौक से जन्नत में गाते बजाते जाइए। गंदे बच्चे आपस में लड़ते हैं, गाने गाते हैं, मैं आका की नाते पढ़कर मौला के गुन गाऊंगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब शैतान बच्चों को बहकाता है कि टीवी देख लो, कार्टून देख लो। कार्टून भी नहीं देखने चाहिए, अगर घर के अंदर टेलीविजन है तो जब कार्टून वाला चैनल मत देखो, क्या मिलेगा? बताओ, देखो भाई, कार्टून के अंदर म्यूजिक आती है ना, और तस्वीरें होती है ना, तो जहां म्यूजिक और तस्वीरें होती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और कैसी कैसी गंदी गंदी बातें आती हैं उसके अंदर, लड़की भी आ रही है, लड़का भी आ रहा है, तो ये तो सही नहीं है ना। मुसलमान तो कार्टून नहीं देखता, मुसलमान बच्चा, इससे तौबा कर ले बच्चे भी। अब सुनिएगा, शैतान बहका देता है बच्चों को। सुन ले ए शैतान, न तेरी चालों से अब बहकूंगी, टीवी के बिल फिल्में और कार्टून न हरगिज देखूंगी। सुन ले ए शैतान, न तेरी चालों से अब बहकूंगी, ٹی وی کے بل فلمیں اور کارٹون نہ ہرگز دیکھوں گی موبائل ہو یا کمپیوٹر ویڈیو گیم نہ کھیلوں گی گندی باتوں سے بچ کر میں بھی اچھی کہلاؤں گی میں ہوں ایک ننی سی بچی ہر سنت اپناؤں گی جنت کے رستوں پر چل کر دنیا بھی مہکاؤں گی ویڈیو گیم بھی نہیں کھیلنا چاہیے اس سے وقت برباد ہوتا ہے کوئی آپ نے دیکھا میرے بچوں پیارے بچوں یہ بتاؤ آپ نے دیکھا کوئی اللہ والا ویڈیو گیم کھیل رہا ہو اور اسکور کرنا ہو 1000 کیوں لگے ہوئے ویڈیو گیم کھیلنا ہے بوڑھے بوڑھے لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں ویڈیو گیم کار والا گیم اور فائٹر والا گیم کیا ملے گا اس سے حدیث شریف میں آتا ہے وہ لمحات جو غفلت میں گزرے جنت میں ان پہ بھی حسرت ہوگی ویڈیو گیم کھیلنا تو پہلے اسنیک والا گیم کھیلتے ہیں پھر گاڑی والا اس کے بعد پھر فائٹ والا اور پھر موبائل پھر انٹرنیٹ لگوا کے گندے گندے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں بچے ویڈیو گیم اللہ والا ویڈیو گیم نہیں کھیلتا اور اے عورتوں گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہو شوہر گیا ہوا ہے اور اپنا وقت پاس کرنے کے لیے ویڈیو گیم کھیل لی ہو شرم نہیں آتی ویڈیو گیم نہیں کھیلیں اصلاح خواتین پڑھ لیں تحفہ خواتین پڑھ لیں گھر کے کام کاج کر لیں مگر ویڈیو گیم مت کھیلیں اگر آپ ویڈیو گیم کھیلیں گی تو آپ کے بچے بھی ویڈیو گیم کھیلیں گے جب یہاں عادت پڑے گی تو ویڈیو گیم بھی شاپ پہ جا کے گندے لڑکوں کے ساتھ بیٹھیں گے اب سنیے گا باپردہ بہنیں ہر دم حلوہ ایمان کا چکھتی ہیں گھر میں ہو یا باہر اپنے ٹخنے ڈھانک کے رکھتی ہیں ان کو جنت کی سب حوریں بھی حسرت سے تکتی ہیں یہ باتیں میں اپنی ساری بہنوں کو سمجھاؤں گی میں ہوں ایک ننی سی بچی ہر سنت اپناؤں گی جنت کے رستوں پر چل کر دنیا بھی مہکاؤں گی اور آخری شعر ہے پیاری امی ساری اچھی باتیں سمجھا دیجئے گا بچپن ہی سے مجھ کو بھی ایک برقع سلوا دیجئے گا کون ہے میرا محرم اور نامحرم بتلا دیجئے گا میں بھی پردہ کر کے رب کی رحمت میں آ جاؤں گی جو عورت پردہ کرتی ہے اللہ کی رحمت میں آ جاتی ہے کیوں بے پردہ گھومتی ہیں عورت کا بال کھولنا ایسا ہے جیسے جیسے شرم کی جگہ کو دیکھنا جائز نہیں تو عورت کا نامحرم مردوں کے سامنے بال کھولنا بھی جائز نہیں ہے اور پردہ تو ضروری ہے نامحرم کے سامنے پردہ بھی کرنا ہے اور بال بھی نظر نہیں آنے چاہیے تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمایا بس اب دعا کر لیتے ہیں جتنی باتیں ہو گئیں یہی اللہ تعالیٰ دل میں اتار دے اور عمل کی توفیق دے دے بات وہی آتی ہے یہ چیزیں سچوں کی صحبت سے ملتی ہیں اکیلے نہیں چل سکتے گھر بنانا ہے اس کے لیے ٹھیکیدار کی ضرورت پڑتی ہے انجینئر بننا ہے انجینئر کو 4 سال پڑھنا پڑتا ہے اس کے بعد انجینئر کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے ڈاکٹر بننا ہے ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے عالم جو مفتی بنتے ہیں وہ کسی مفتی کے ساتھ بیٹھتے ہیں پہلے اس کے بعد ان کو دارالفتہ میں بیٹھنے کی اجازت دی جاتی ہے تو جس کو اللہ والا بننا ہے وہ اور اللہ والا بننا فرض ہے تو صحبت اہل اللہ بھی فرض ہے سچوں کی صحبت وہ سچا کون ہے دارالفتہ والے بتائیں گے کہ حیدرآباد میں کون سچا ہے مفتی نعیم صاحب ہوتے ہیں ماشاء اللہ تبلیغ میں بھی جڑتے ہیں مولانا یوسف لدھیانی شہید رحمتہ اللہ خلیفہ ہیں وہ تبلیغ میں بھی جڑتے ہیں اور اگر ان سے مناسبت مگر یہ دیکھنا چاہیے مشہور ضروری نہیں ہے مشہور ہو بلکہ سچا ہو مفتیان کرام سے اس کو اس پہ بھروسہ کرتے ہوں کسی اللہ والے سے اس کو خلافت ہو اور علماء کرام اس پر اعتماد کرتے ہوں تو جس سے آپ کا دل ملتا ہو اس سے اپنے نفس کی اصلاح کروانی چاہیے صرف بیعت ہونا بھی کافی نہیں خط لکھ کے اپنے نفس کی اصلاح کروائیں کہ میں شوہر سے بدتمیزی کرتی ہوں شوہر خط لکھے کہ میں بد نظری کرتا ہوں میں ابھی تک یہ گناہ نہیں چھوڑ پا رہا پھر دیکھیے آہستہ آہستہ خود بخود گناہ چھوڑتے چلے آئیں گے اب اللہ سے دعا کر لیتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علی النبی الامی یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا معاف فرما دے معاف فرما دے اللہ والا بنا دے سچی توبہ کی توفیق دے دے یہ باتیں دل میں اتار دیجئے اور گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت جو آپ نے استعمال دی ہے اس کو استعمال کرنے کی ہمت عطا فرما اے اللہ فکر ایسی نصیب فرما کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں ایسی توفیق اور ہمت دے دے اے اللہ نفس کی حرام خواہشات کا خون کرنے کی توفیق دے دے اے اللہ جو ہم موبائل پہ گندی تصویریں دیکھتے ہیں گانے سنتے ہیں ٹیلی ویژن گھر میں رکھا ہوا ہے ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ان سے سچی توبہ کر لیں ٹی وی کو گھر سے نکال دیں جنہوں نے موبائل پہ گانے بھرے ہوئے ہیں جنہوں نے گندی تصویریں بھری ہیں ان کو توفیق دے کہ ان کو ڈیلیٹ کر دیں ان کو ختم کر دیں اور اپنے موبائل سے نیٹ نکلوا دیں کتنی دفعہ ہم لوگ گندی تصویریں دیکھ چکے نیٹ کی وجہ سے اے اللہ سچی توبہ کی توفیق دے دیجئے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دیجئے ایسا نہ ہو کہ خاتمہ گندی تصویریں دیکھتے وقت ہو جائے اور جس وقت گانے سن رہے ہوں جس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہوں اس وقت موت آ گئی تو حدیث میں آتا ہے جس حالت میں موت آئے گی قیامت کے دن ویسے ہی اٹھایا جائے گا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ ہوگا کہ میں تو امت کے لیے روتا تھا اور میری امت ٹی وی دیکھتے وقت اس کی موت آئی اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دے خاتمہ ایمان پہ فرما دے اور یا اللہ جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں تبلیغ و دعوت کی جو زبردست مبارک محنت ہو رہی ہے جو مساجد ہیں مدارس ہیں مدرسے میں علماء کرام محنت کر رہے ہیں اور سچے اللہ والوں کی خانقاہیں اور جتنے اہل حق کے شعبے ہیں فرشتوں کے ذریعے مدد فرما ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما پاکستان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما جان مال آبرو کی حفاظت فرما عقل سلیم قلب سلیم عطا فرما اے اللہ سنت و شریعت پہ چلنے والا بنا دیجئے کھانے کے سنت کے مطابق کھانا کھانے کی توفیق عطا فرما سنت کے مطابق بیت الخلا جانے کی آنے کی توفیق عطا فرما ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے جو امید رکھتے ہیں جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے تمام کی جائز حاجت پوری فرما دیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہیں معصوم ہوتے ہیں ان کی بھی آمین کے صدقے ہماری دعاؤں قبول فرما لے اے اللہ چھوٹوں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما بڑوں کا ادب نصیب فرما علماء کرام کا ادب نصیب فرما مشائخ کا ادب نصیب فرما ان پہ بہتان لگانے سے بچا ان کی غیبتیں کرنے سے بچا اور اپنی ان سے بدگمانی سے بچا لیجئے اے اللہ حق کو حق دکھا حق پہ چلنا ہمارا رزق بنا دیجئے باطل کو باطل دکھا اور باطل سے بچنا ہمارا رزق بنا دیجئے تکبر سے بچا لیجئے رائے کے برابر تکبر ہوگا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اے اللہ ہمارے دلوں سے تکبر نکال دیجئے مطلب حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما اور کسی انسان کو بھی حقیر نہ سمجھیں ایسی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ آپس میں محبتیں قائم فرما دیجئے دلوں کو جوڑ دیجئے میاں بیوی کے جھگڑے ختم فرما دیجئے آپس میں محبتیں قائم فرما دیجئے ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا جو بچیاں جو عورتیں جو شوہر اپنے بچوں کی پٹائیاں کرتے ہیں بچوں پہ ظلم کرتے ہیں ان کو توفیق عطا فرما ظلم نہ کریں بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما فکر عطا فرما مشورہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ آپ راضی ہو جائیے وصلی اللہ علی نبی الامی آمین. حیدرآباد میں مفتی برہان صاحب ہوتے ہیں میرے حضرت کے خلیفہ ہیں مفتی نعیم صاحب مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ خلیفہ ہیں مفتی نعیم صاحب نورانی مسجد میں ہوتے ہیں میرے حضرت والا کے خلیفہ ہیں حیدرآباد کی بتا رہا ہوں کراچی میں اتنے سارے مشائخ موجود ہیں سب کے مجلسوں میں جائیں عورتوں کا بیان پردے سے بھی ہوتا ہے اور کبھی ان کو یہاں بھی بلوائیں جیسے ابھی بیان ہوا اس فقیر کا بھی اللہ والوں سے تعلق ہے الحمدللہ خادم ہوں ان کا تو اس طرح بیان ان کو بلوائیں تاکہ ہم لوگوں کی بیٹیاں بھی چارج رہیں اور ہماری ماں بہن بیٹی بھی دین کی باتیں سنتی رہے اس سے انشاءاللہ ایک دن عمل کی توفیق بھی ہو جائے گی کتابیں لے لیجئے سندھی زبان میں بھی ہیں اردو میں بھی ہیں اور خواتین میں بھی بھجوا دیجئے جزاک اللہ